Ezartu duti, ene ustuko proiektu bat edera zen, zenta herri elkarko bat importanta egiten zen. Barneko aldian elgar atxikitzia eta atxikitzeko moldia ukaitia interesanta zen, doren ni alde nintzen, pentsatzen nuen gauza hona zela. Eta ezartu duti, abandonatua dela, pusatua da helduen urte arkio, zenta prefekta pentsatzen du, bo lehenik pentsatzen zuen herriko eta elekzionekin batian haintxeo problema bat izanen zela, hori demora berian eginez, edo lehentxo ino eginez, bon, problema herriko zuela herriko eta elekzioner buruz. Baita ere bada, kantonamendien eta berriz moldatzea, eta kantonamendien berriz moldatzea, ez daki prefetak egun egunean nola izanen eginak izanen diren kantonamendu berri horiek, eta juizentzako konfretia duena, zeren nik ezut mintzatu prefeta, atzo baginuen bilikuma bat, eta herri elkarroko presidentekin, eta hek dute ukan prefeta eta subprefeta, nik ez ditut mintzatu. Baina hek ezen zuten, bon, herri kantonamendu berrien egite horrek genatzen zuela prefeta, eta bon, konfretu behar da. Bon, ene ustuko, bon, herriek nahi da gerote, ene ustuko interesantalitake eskolerri barneain dako, herri elkarko bat fiera izan dadin, eta eskolerri barne unen defendiatzeko. Aurten ez bada helduen urtean, eta helduen urtean ez bada hantik bestian, ez da hain txor presaik, baina behar litake ene ustuko zeitekin. Hene ustuko lanik handiena egina zen, ez dute, ez da informazione berrik handik ebeiten ahal. Bon, behar ba, ez du, den informazione horrek, ez du gukan denboraik aski denetan kurritzeko, behar ba hori da. Baina ez dugu, guai, estudioa egina da, bururatea da, Hene ustuko ez da gauza handik gehio egiten ahal estudia genian, bon. Baina behar du ez da lan horrek, informazione horrek, heratu herri eguzieta, eta behar ba hori. Hori ez da egina. Ez zaudi du linik, herri elkargo berri horren kontra zidela jendeak ikusi dut jakin petizionia, eta bat du bat entzat haitu ditut beste frango, hauzapesak ere, ez ziren ene ustuko kontra, nahi zuten behantxago izan zain hori, ukan jendeak ukan zaten denbora, doik ahar kerkulatzeko, edo informazionian hoiki entzuteko, edo aditzeko. Bon, eni juten zaut, jendeak hemengo autetxeak eta jendeak alde direla haintzeo eta herri elkargo largo baten egiteko eskolerri barne untan, zenta ene eztuko arras importan da horren egitea. Bon, bai, bai unako aglomerazioari buruz, baita ere Koto Bazke Zudeko herri elkargoari buruz, eta behar da barneko aldean ere, eta pisatzen duen herri elkargo bat ene eztuko. Hori da problema, eta hori du hantxo prefetak ere ikusi, irriskatzen du, zenta ezartzen baginu eta kantonamendua herri elkarko berri horren izalian, hoita zazpi, hoita zortzi mila jende balitake. Eta ene ustuko sobera aldu da. Ene ustuko sobera aldu da konpreitia duanaz. Ordena ez dute kantonamendia hain hortakoa izanen. Ordena hantxo, dona paleo lotuko dute, ez dakit, behar bat biaxunedi, nik konpreitia hot, biaxunedi lotuko dutela. Ez dute ene ustuko, itzauti duri, biharnuari lotuko duzten eskola herriko kantonamenduak. Itzauti duri, gero ez dakit, hori demorak erain du. Baina, irriskatzen da izaitean herri elkargo bat, eman dezan garrazi bai hori, bueno, ez dakit, hori nian pentsamen jara, garrazi bai hori eta jolri, aldu da, eta hoi bat, amazazpi, hoi bat mila jende, eta dora paleo eta biaxune, aldu da berriz, amazazpi bat mila jende. Horako zeite egiten aldukete, eta biztan dena hori eginez, herri elkargoa indako gauza kamiatzen ditu. ez dut informazio nahi nik, jende guzti dute, bakizu, guk saltzerat ezeman ginuen, tribunalari saltzerat eman ginuen dira bizpairu hilabete, gure enpresa, zenta guk ez ginuen gehiago buru emeitera enpresa hori. Agremen diakendu dakote, eta agremen diakendu eta guri klientak ez duen dira, eta klienta joan eta ez dugu enpresa joan azten ahal. Eta, gero, diostik, tribunalak, administrator judizierak, ditu eta emeitean aferak, eta langileak esatzen ziren, enutela ikusten, eta hau eta hua. Renan, ni joiten maniz langilean aitzineak, biamunia bau letra tribunaletik, erranez, eta zeharin izan, eta zuta behar nik gehio zurrik sartu behar afera hortan. Horren, hortan naiz. Horren, nik bilo alitzen duten, ez dut gehio zurrik sartzen, hori entxeratzen dut espikatzea langile, eta zurra sartzen baut, tribunalak letra diozen baut, erranez, okupatzen izan bat behar ezten az. Hala, horren, ez dakit. Buen, nik ez dut informazioneik jurnaletik eta telebizionetik bizik, afela hortan. Gero, ze pentsatzen duan, hori beste gauza da, ze pentsatzen duan, iritzen zaut, Delterra enpresak eta Dewey enpresak egina zutela eta ofrandat eta seriosa, eta Loran zuan geroen afela no, puskat seriosoa, zene ustuko, zenta enpresa azkarrak eta seriosa dira, hori biak, Dewey eta Delterra, eta ikiari drolea etxemaiten dut, ez zaten her eman, eta eman zaten espangerol. Zenta espangerol, goa erti ameiko xeadu, zer egin zuen, Deanik guk hartu ginoelaik enpresia galdua zen, eta espangerol zen ordean nauzia, eta giustik ere badua fela frango ukanik, eta ikiari drolea etxemaiten dut nik, tribunalak hauta ukaikiari, nolaz, harri eman duen enpresia hori. Bon, ez dut gehiokoik erain, eta badut, enetan zaten dia, alea.